Już jest siódma, a to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, poniedziałek, 17 lipca. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. W kilku miastach odbyły się demonstracje przeciwko reformie sądownictwa. Największa w Warszawie. Brytyjska para książęca przez 3 dni z wizytą w Polsce. Unijni ministrowie spraw zagranicznych mają dziś rozmawiać w Brukseli o uchodźcach. Tysiące osób protestowało wieczorem przed budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości, które wprowadza PiS. Protestujący przynieśli ze sobą zapalone świece. Część trzymała w rękach flagi biało-czerwone oraz unijne. Uczestnicy zgromadzenia odśpiewali hymn, później skanowali wolne sądy. Zapalone świece ustawili wokół budynku Sądu Najwyższego. Demonstracje przeciwko reformie sądownictwa odbyły się także w kilku innych miastach, m.in. w Łodzi, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu. W obronie sądów, w obronie rozdzielności, podziału władzy, czyli podstaw demokracji. Teraz umiera demokracja w tym kraju, dlatego świeczka wydaje mi się bardzo adekwatna. Jest to wydarzenie apolityczne, ponad podziałami. Frekwencja jest niesamowita, jestem dumna i widząc te światła po prostu jestem wzruszona, że mam taki wspaniały naród. Wcześniej w Warszawie 4,5 tysiąca osób według policji, a ponad 10 według ratusza zgromadziło się przed Sejmem. Tam przemawiali m.in. szef KOD-u Krzysztof Łoziński i był opozycjonista Władysław Frasyniuk. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości za jednym zamachem będzie mianował sędziów. Jeżeli prokurator mianuje sędziów, to wszyscy ludzie stojący przed sądami nie mają żadnych szans. Do sędziów Sądu Najwyższego stańcie tak jak my, twardo w obronie konstytucji. Niech każdy robi swoje. Głos zabrali także liderzy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, którzy zapowiedzieli wspólne działania opozycji. Dziś o 11 ma dojść właśnie z inicjatywy tej ostatniej partii do spotkania klubów i kół opozycyjnych w związku z wpłynięciem do Sejmu projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, którą przygotował PiS. Udział w spotkaniu potwierdzili politycy PO, Unii Europejskich Demokratów oraz wstępnie PSL-u. A minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zadeklarował w sobotę gotowość do debaty na temat projektu ustawy wprowadzającej zmiany w Sądzie Najwyższym. Być może jakieś zmiany do tego projektu warto wprowadzić i rozważyć. Minister przekonywał też, że wprowadzone zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów oraz propozycje zmian w Sądzie Najwyższym służą demokracji i obywatelom. Warszawa i Gdańsk to są główne przystanki podczas 3-dniowej wizyty brytyjskiej pary książęcej w Polsce. Księżna Kate i książę William przylecą o 14:00 z dwójką dzieci. Zamieszkają w Belwederze, będą gośćmi prezydenta Andrzeja Dudy i jego żony Agaty. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreśla, że ta wizyta nie ma charakteru politycznego. Jak mówi, to wizyta szacunku i przyjaźni. A wiceszef MSZ-u Jan Dziedziczak dodaje, że to będzie także okazja do promocji Polski. Część osób będzie śledzić życie Williama i Kate, ale dobrze, żeby tą wizytę tak przeprowadzić, żeby odbiorcy również dobrze myśleli o Polsce. Księżna Kate i książę William odwiedzą m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego i Europejskie Centrum Solidarności. Sytuacja w Libii i napływ migrantów przez Morze Śródziemne to są niektóre tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych 28 krajów w Brukseli. W naradzie poświęconej tej sprawie mają uczestniczyć także wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców oraz dyrektor Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Beata Płomecka. Szefowie dyplomacji mają rozmawiać o przyszłości unijnej misji Sofia, której celem jest zwalczanie przemytników ludzi. Mandat misji utworzonej w 2015 roku wygasa wraz z końcem lipca. Dyskusja ma dotyczyć także Libii. Jest ona w tym roku nadal głównym krajem, z którego wyruszają migranci i przeprawiają się przez Morze Śródziemne, by dotrzeć do Europy. Według danych Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji od stycznia do lipca tym szlakiem do Włoch dotarło ponad 85 tysięcy osób. Przeprawę organizują przemytnicy ludzi, którzy wykorzystują słabość i paraliż władz Libii pogrążonej w chaosie od końca 2011 roku, kiedy został obalony Muammar Kaddafi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podczas obrad unijnych ministrów w Brukseli pojawi się także temat Korei Północnej oraz jej ostatnich testów nuklearnych. Tymczasem Seul proponuje Pjongjangowi rozmowę o sytuacji militarnej i wstrzymanie się od wrogich poczynań w pobliżu wspólnej granicy. Miałoby do nich dojść 21 lipca w Panmunjomie. Rokowy festiwal w Jarocinie zakończony. U nas czas na podsumowanie. Władze miasta są zadowolone, ale publiczność różnie ocenia nową formułę imprezy. Jacek Kosiak. W tym roku po raz pierwszy festiwal przeniesiono do centrum miasta. Sceny stanęły na rynku i w pobliskim Parku Radolińskich. Goście Jarocina są podzieleni w ocenie zmian. W tym roku na pewno inaczej. To chyba nadal dobrze. No mi się podoba. Chcielibyśmy się znaleźć tutaj znowuż za rok, ale nie w takiej sytuacji jak teraz. festiwalowym programie zabrakło tym razem drogich zagranicznych gwiazd. Więcej było też grup z pozarokowej ortodoksji. Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki ocenia festiwal jako udany. Tu grają artyści najwyższej klasy. To jest muzyka, dla której warto tu przyjechać. Z Jarocina Jacek Kosiak, Radio Poznań. To był serwis Trójki. A nowy tydzień rozpoczynamy również od informacji sportowych z weekendu. A jak? Monika Słukowska, dzień dobry. Dzień dobry, a król jest tylko jeden. I kogo mam na myśli? Roger Federer. Oczywiście, w tegorocznym Wimbledonie Federer nie stracił nawet seta i po raz ósmy w karierze zwyciężył w londyńskim Wielkim Szlemie. We wczorajszym finale nie dał żadnych szans Chorwatowi Marinowi Ćiliciowi. Wygrał 6-3, 6-1 i 6-4. To 19 w karierze Szwajcara wielkoszlemowe zwycięstwa. Nikt nie może pochwalić się takim dorobkiem. Dodam, że turniej pań wygrała Garbinie Muguruza, a nas najbardziej cieszy triumf Łukasza Kubota, który w parze z Marcelo Melo zwyciężył w zmaganiach deblistów. Pierwsza kolejka nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy już niemal za nami. Pozostało tylko jedno spotkanie. Jeśli chodzi o czołówkę poprzedniego sezonu, wczoraj poradziła sobie tylko Jagiellonia Białystok, która 1-0 wygrała z Brookbet Termaliką Nieciecza. Lech Poznań tylko zremisował u siebie bezbramkowo z Sandecją Nowy Sącz, chociaż miał znakomite sytuacje. Bramkarza rywali Michała Gliwy nie zdołał pokonać na przykład Radosław Majewski. Chciałem na siłę. No, mogłem wiele opcji zrobić, ale wybrałem tak, że Michał mi wyciągnął. Tak naprawdę go trafiłem raz i drugi raz. To nie ja zostałem bohaterem, tylko on w takim wypadku. To są tego typu mecze, że jak nie strzeli się na początku, to tak wygląda, że oni się wybronią. No jak się nie wykorzystuje sytuacji, to jest punkt, a nie trzy. W trzecim wczorajszym spotkaniu Arka Gdynia 2-0 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Holender Bauke Mollema wygrał 15 etap Tour de France. Wczoraj kolarze mieli do przejechania niespełna 200 km. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Chris Froome, którego wczoraj znów z tarapatów na trasie wyciągał Michał Kwiatkowski. Lider grupy Sky ma 18 sekund przewagi nad drugim w wielkiej pętli Włochem Fabio Maru. Dziś dzień przerwy w ściganiu. 10 medali zdobyli nasi młodzi lekkoatleci w Mistrzostwach Europy do lat 23, które zakończyły się w Bydgoszczy. Ostatniego dnia złoto wywalczyła sztafeta 4x400 metrów pani. Panowie w tej samej konkurencji wywalczyli srebro. Także druga w biegu na 1500 metrów była Sofia Nauje, a tuż za nią przebiegła Martyna Galant. Brąz zdobyła również Marcelina Witek w rzucie oszczepem. A w rywalizacji seniorów Polacy zwyciężali wczoraj w mitingu Diamentowej Ligi w Rabacie. Paweł Wojciechowski wygrał konkurs tyczkarzy, a Angelika Cichocka była najszybsza w biegu na 1500 metrów. W Padwie Kamila Lićwinko skoczyła wzwyż 1,98 cm. To jej najlepszy rezultat w tym roku. Nasze siatkarki przegrały w Ostrowcu Świętokrzyskim z Koreą Południową 1-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju World Grand Prix drugiej dywizji. Była to dopiero pierwsza porażka Polek w tych rozgrywkach. Bardzo dziękuję, słyszymy się za godzinę. Jak Państwo słyszeli, pan piłkarz mówił nic, na siłę. Jest wiele opcji, więc jeśli dziś tylko 19 stopni w Kołobrzegu, to może nie warto plażować, tylko się przejść Kołobrzegu albo gdzieś bardziej w głąb interioru. I to też jest na pewno zdrowe. Właśnie 19 dziś w Kołobrzegu tak się składa. W Trójmieście niewiele lepiej, bo 20, w Szczecinie podobnie. Elbląg, Łomża też 19, a w Suwałkach to w ogóle 18. Dalej już nieco lepiej, bo Poznań, Leszno i Zielona Góra dziś błysną 21. 22 stopnie w Warszawie, w Łodzi, w Katowicach i w Krakowie, a 23 w Zamościu, Wałbrzychu i we Wrocławiu. Najcieplej dziś w Przemyślu, no ale tam z plażowania nad morzem raczej nici. 24 stopnie jednak mogą cieszyć. No i teraz tak, na północy więcej szans na słońce, choć będą to jedynie rozpogodzenia, na południu zaś więcej szans na to, by błysnąć nowym parasolem, pochwalić się nowymi kaloszami, bo na południu będzie padać, najmocniej w Sudetach, także możliwe burze. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem i w rejonach burz dość silny i porywisty. A nie mówiłem? Ciśnienie bez zmian, 1005 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć sąsiedzie! Wyprawa na zakupy? Nie, jadę do serwisu. A co się stało? Nic, właśnie dlatego jadę, żeby nic się nie stało. Jak to? W autoryzowanym serwisie Volkswagena wymieniam rozrząd w atrakcyjnej cenie i mam pewność, że to co najważniejsze w silniku działa prawidłowo. Czyli stawiasz na profesjonalistów? Na nich, ale też na oryginalne części Volkswagen. Ty też powierz wymianę rozrządu fachowcom w autoryzowanym serwisie Volkswagena i ciesz się bezawaryjnymi podróżami. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9,5 minuty po godzinie 7 na zegarze. No to już 1/4, żeby nie powiedzieć ćwiartka wakacji za nami. Druga połowa lipca, 17. Tylko wybiegasz. Przepraszam, że dyszę, ale biegam, bo lubię. Ja chciałem tylko z okazji pana Stanisława urodzin powiedzieć, że ja wybiegłem i tego napisu już tam nie ma. Czuwaj. Czuwaj.

macie przyjść. Dłonie w ustach to, co chcę powiedzieć, gdy zobaczę z bliska twoją twarz. Ale jeśli stanie ością w gardle, kto się wtedy będzie głośniej śmiał? Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok. Natalia Przybysz i Piotr Zioła, 16 minut po godzinie 7. Ktoś w sprawie tych dzieci pisząc napisał, ba, własnego dziecka można też nie poznać po głosie. A właśnie. No i o tym dziś porozmawiamy z panem doktorem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. To już za moment. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. To jest temat, który jeszcze się chyba nie pojawił w naszych rozmowach, o ile dobrze pamiętam. Bardzo ciekawy, więc od razu zadajmy pytanie, które przyszło od słuchaczy. Dlaczego chłopcy przechodzą mutacje? Niektórzy, no właśnie, niektórzy chłopcy przechodzą wcześniej, niektórzy później. Proces jest rozciągnięty na kilka lat i zawsze jakoś tak, nie wiem, pamiętam w swojej klasie, że ten chłopak, który przechodził pierwszą mutację, był wyśmiewany przez całą resztę, ale równie mocno, może i bardziej był wyśmiewany ten, który ostatni przechodził, więc to tak czy inaczej jest. Zawsze gdzieś tam w takich sytuacjach warto być w środku. U chłopców w pewnym wieku dziecięca krtań i struny głosowe zmieniają się po prostu w dojrzałe narządy mowy. Jest to wywołane, jak zresztą wszystko, co ma związek z dojrzewaniem, ze zmianami poziomu hormonów. Ten poziom oczywiście zmienia się także u dziewczyn i dziewczyny, kobiety też przechodzą mutacje, natomiast nie jest ona tak wyraźna i no, zresztą każdy może sprawdzić to sobie, wyszukując w domowym archiwum jakieś nagrania córki, siostry, żony sprzed wielu, wielu, wielu lat i odsłuchać je dzisiaj i porównać z głosem dzisiejszym i rzeczywiście ten głos się zmienia całe życie. U chłopców jednak ten moment, w którym to dojrzewanie narządu mowy następuje, to jest taki moment dosyć szybki i drastyczny i z nim się wiąże oczywiście też drastyczna zmiana głosu. Jak on przebiega? Pierwszy etap to jest obniżenie i zwiększenie krtani. W tym czasie też wapnieją chrząstki krtani i pojawia się to sławne jabłko Adama, który wygląda prześmiesznie, bo chłopak jeszcze posturą czasami przypomina dziecko i nagle mu na szyi coś takiego wyskakuje. Później oczywiście to niknie przez to, że my, mężczyźni, my, chłopcy, po prostu rośniemy. Zwiększają się też mięśnie wokół krtani, ale zanim to nastąpi, młody człowiek, no właśnie z powodu tych mięśni, krtani jest już duża, ale mięśnie jeszcze dopiero się rozwijają. Młody chłopak z trudem panuje nad głosem. To jest takie bardzo śmieszne podobno dla otoczenia. Nie wiem. Wydłużają się też struny głosowe. U chłopców średnio o centymetr, u dziewcząt zaledwie o kilka milimetrów. Zwiększa się też tchawica, zwiększają się rezonatory. Skutki uboczne, no każdy, kto ma dorastającego chłopaka gdzieś wokoło siebie, to wie. Skakanie głosu, ale także częste chrypy. Dlatego, że w okresie mutacji krtanie jest bardziej przekrwiona, zwiększa się też produkcja śluzu, więc taki chłopak biedak chrypi, kaszle często. Co ważne, i o tym mówią lekarze często, w tym okresie źle jest na przykład korzystać z lekcji śpiewu, źle jest przeciążać krtań. No i się wydzierać, no. To tak a propos młodych ludzi, którzy często też mają okres buntu w tym okresie, kiedy przychodzą mutacje. Nie warto się wydzierać. Święte słowa, no tak. Bardzo dziękuję. Pamiętam też takie sytuacje, kiedy mylono mnie z moim tatą. Kiedy dzwoniono do domu, a ja odbierałem słuchawkę, najpierw musiałem się nasłuchać, a potem dopiero zwróciłem uwagę, że to nie tata, tylko ja. Ale dziś każdy ma telefon komórkowy własny, więc takich przygód już raczej nie będzie. 19,5 minuty po 7. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. 71335 to nasz numer SMS, ranek@polskieradio.pl to nasz adres e-mailowy, no i można też dzwonić 22 i 7 trójek, już nie tylko w sprawie żużla. No i bardzo ładnie. A w sprawie tego umówionego ubrania z dzieckiem, które wraca z długich kolonii lub obozu, żeby rozpoznać, bo tak dzieci się zmieniają w wakacje, słuchacz opisał historię, jak jedna matka się tak właśnie umówiła, a po 14 dniach synek wrócił z harcerskiego obozu. Pamiętam, bo to pierwszy samodzielny wyjazd wakacyjny był, w tym samym stroju, w którym wyjechał. No a resztę to można się domyślić, dlaczego tak się stało. Oszczędnie, po prostu. 23 minuty po godzinie 7, a my wracamy do żużla. Pytaliśmy z Marcinem Pośpiechem, który jest ponownie w studiu. Czy była taka sytuacja, że żużlowcy jeździli w drugą stronę, tak dla hecy? Były takie próby. Jest filmik na jednym z serwisów, jak to Dariusz Śledź na Starym Olimpijskim próbuje w prawo kręcić kółeczka, a jako kibic to przyznaje, że pewnie nie jeden żużlowiec, zawodnik żużlowy próbował kręcić kółeczka w prawo gdzieś tam na treningu, żeby zobaczyć, jak to jest. To z takich ciekawostek to były też jazdy takie bardziej komercyjne. Na rondzie normalnym trzech naszych zawodników, Piotrek Pawlicki, wiem, że na pewno jeździł, Maciek Janowski i ktoś tam jeszcze. Maciek Janowski jeździł po dachu Spodka, również można taki filmik zobaczyć. Czy po hałdzie Bieruni jeździł Maciek Janowski z Jarkiem Hampelem. Bardzo dziękuję za tę informację. Cóż, gdzie diabeł nie może, tam żużlowca pośle, a ze skręcaniem w prawo na żużlu jest trochę tak jak z paraboliczną trajektorią lotu pocisku, napisał pan Krzysiek. Teoretycznie można by było strzelać do obiektów położonych za rogiem, ale w praktyce nie stosuje się. Bilet na medal. No właśnie, powiedzieliśmy, że Marcin już w studiu. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, kłaniam się raz jeszcze. Dzwonili państwo, pisali państwo, albo słuchaczy, wśród słuchaczy fanów żużla jest całe mnóstwo i bardzo się cieszymy, i że będziemy mogli państwa wysłać na World Games 2017 właśnie na żużel. Wszystko się zgadza. Mówiłeś w pierwszym naszym spotkaniu, że żużel to męski sport i pewnie tak jest, ale jak się okazuje, większą inwencją, jeżeli chodzi o to, jak zachęcić kogoś, kto nie był, nie widział, nie wie zupełnie, o co chodzi w żużlu, wykazały nasze słuchaczki. Pojawiły się nawet drobne formy poetyckie. Gościu, siądź na trybunie, odpocznij sobie, nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. Gościu, i na pewno się nie znudzisz, ale na pewno porządnie ubrudzisz. Hej! Piękna fraszka. Co prawda kobiety na torach żużlowych należą raczej do rzadkości, ale nie jest też tak, że na speedwayowych motorach nie jeżdżą w ogóle. Ten sport z powodzeniem uprawiała m.in. duńska mistrzyni Sabrina Boch, Michaela Bazan z Argentyny, czy Haley Perlold, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, z USA. Jeżeli chodzi o Polskę, to najsławniejszą kobietą, która uprawia ten sport, jest Klaudia Szmaj, ale chętnych, by pójść w jej ślady, nie brakuje. Od 4 roku życia chodzę na żużel i zapewniam wszystkich, że ktokolwiek jeszcze nie był, to zapraszam serdecznie, bo jest to fantastyczny, rodzinny sport i zapewniam wszystkich, że i dzieci, i starsi, i dziadkowie przeżyją niesamowite wrażenia. To taki przykład bardzo zachowawczego zachęcania do czarnego sportu. Bardzo rodzinny sport dla wszystkich, bez względu na wiek, ale coś mi się wydaje, że chodzi o coś zupełnie innego. Tak naprawdę w kilku słowach. Sadza na twarzy, żwir w zębach, ryk silników. I to jest konkret. Chociaż można też bardziej obrazowo, zwłaszcza kiedy tłumaczy się magię czarnego sportu komuś z bardzo daleka. Jak komuś z Urugwaju. 4 facetów jeździ na motorach, jeżdżą w kółko z bardzo dużą prędkością. Z prędkością, z jaką koliber macha skrzydłami. Dźwięk jak stada owadów. Prędkość, z jaką koliber macha skrzydłami, dźwięk jak stada owadów, poezja, prawda? A jeżeli chodzi o żużel i Amerykę Południową, to faktycznie ten sport nie należy tam do bardzo popularnych, ale znalazłem informację, że w latach 30. XX wieku głównie zawodnicy z Wielkiej Brytanii i USA startowali na torach, m.in. w Buenos Aires, czy właśnie w Montevideo w Urugwaju. Dociekliwy Marcin Pośpiech teraz usiądzie i wyśle zaproszenia odpowiednie. Zgadza się. Zaglądać do skrzynki pocztowej. Reklama żużla, raj dla duszy poprzez oczy i uszy. Ktoś napisał, a to pan Waldemar. A ktoś dodał jeszcze i węch. No tak, coś w tym jest. Być może trzeba się jeszcze zastanowić nad tym, jak nazwę troszkę zmienić, bo czarny sport to raczej taki czarny PR. A poza tym żużel to trudne słowo. No może nie dla Francuza, on to bez problemu powie żużel, ale no Szkot już mógłby mieć pewne problemy. Minął rok, 5 lat, ty znów się pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę, nie dam złapać się na złość. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat, nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam cię monstrom. Autopromocja. Artyści z krwi i kości. Muzycy, którzy nie oglądają się na innych, lecz sami tworzą trendy. Takich właśnie oglądamy i przede wszystkim słuchamy podczas trasy Męskie Granie 2017. Ważne ogłoszenie. Można jeszcze zdobyć na nią bilety. Jak? Proszę nie przegapić specjalnej audycji w tonacji trójki. Dziś po 13. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Pucku i Krynicy Morskiej na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Philips Smart TV 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 2499 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja poranna. Tak, tak, pan Bogdan napisał o oczach i uszach w sprawie żużla, a pan Waldemar dodał jeszcze węch. O, to tak po prawdzie, żeby nie było, że coś przeinaczam. Bardzo dziękuję za wszystkie reklamy żużla. Jutro kolejna dyscyplina i World Games 2017 będzie także mógł cieszyć państwa, właściwie mogły cieszyć państwa już od piątku. 30 minut temu minęła siódma, a dodamy do tego 27 sekund i będzie wszystko w porządku. Czas zatem na skrót najnowszych informacji, które ma dla państwa Radosław Mróz. Na początek spotkanie wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z PO z marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Ma do niego dojść wkrótce, a ma ono dotyczyć udziału sędziów i prawników w panelu dyskusyjnym na temat projektu ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS. Do panelu ma dojść w południe. Trzy dni temu dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka informował, że do piątku w Sejmie nie będą wydawane jednorazowe karty wstępu, z których korzystają goście klubów poselskich bądź posłów. Przeciw zmianom kilka tysięcy osób protestowało wczoraj przed Sądem Najwyższym, przynieśli świece i stworzyli wokół budynku Sądu Najwyższego łańcuch światła. Światło to jest symbol nadziei, że to jest bardzo ważne dla nas wszystkich, nie dla sędziów, bo sądy są dla obywatela przede wszystkim. Najbardziej boleśnie te zmiany może odczuć obywatel. Mówił rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonuje, że wprowadzane zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa, ustroju sądów, a także propozycje zmian w Sądzie Najwyższym służą demokracji i obywatelom. W Brukseli druga runda rokowań w sprawie Brexitu. Wezmą w niej udział główny unijny negocjator Michel Barnier oraz minister odpowiedzialny za wyjście Wielkiej Brytanii ze wspólnoty David Davis. Rozmowy mają dotyczyć m.in. zagwarantowania praw Europejczykom, w tym Polakom mieszkającym na wyspach, po tym jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Wypadek w madeckim Wesołym Miasteczku. 33 osoby zostały ranne po tym, jak zderzyły się dwa pociągi kolejki górskiej. 27 osób trafiło do szpitala, wśród nich jest 6 dzieci. Obrażenia poszkodowanych nie są lekkie. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. Ministerstwo Środowiska rozważa wprowadzenie kaucji na opakowania po napojach. To kolejny pomysł na zmniejszenie ilości odpadów w obiegu, informuje Rzeczpospolita. Firmy zwracają uwagę, że odpady opakowaniowe to jedynie 15% wprowadzanych na rynek. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zwolennicy tego rozwiązania podkreślają jednak, że opakowania po napojach najłatwiej jest ująć w systemie kaucyjnym, ponieważ są stosunkowo ustandaryzowane. Przedawniają się roszczenia klientów ubezpieczycieli, którzy posiadali tak zwane polisolokaty i zerwali je w 2007 roku, płacąc opłaty likwidacyjne sięgające kilkudziesięciu procent. Według Piotra Słuka ze stowarzyszenia Przywiązani do Polisy to problem, który dotyczy wielu osób. Szacujemy, że to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy osób z roku 2007. Staramy się dotrzeć z taką informacją do tych wszystkich osób, by odszukały w domu dokumenty. Tak zwane polisolokaty to instrumenty finansowe, które pozwalały uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych. Czas inwestycji trwał kilka lub kilkanaście lat, a rezygnacja z nich wiązała się z utratą części lub całości zgromadzonego kapitału. Na jesieni w Rzymie pojawi się równoległa do euro druga waluta – sesterce, nawiązująca nazwą do monet czasów cesarstwa. Rzymianie, którzy zdecydują się z niej skorzystać, będą mogli płacić w ten sposób za towary i usługi w transakcjach zawieranych między sobą. Nie jest jeszcze jasne, czy pojawią się monety i banknoty, czy też będzie to waluta wirtualna używana wyłącznie w transakcjach zawieranych przez internet. Chętnie otrzymają sesterce warte tyle co euro na kredyt. Rozliczać będą się na koniec roku finansowego, czyli w kwietniu. Będzie to forma nieopodatkowanego kredytu. To jeszcze informacje o polskiej twardej walucie. Złoty wciąż mocny, choć o poranku oddaje część zysków z końca ubiegłego tygodnia. Euro po 4,21 groszy, amerykański dolar po 3,67 groszy, funt po 4,81, a frank szwajcarski po 3,81 groszy.

Zmierzcie się wraz z nami, jak tam płynące z pieca. Pomocmy nasz wysiłek, zjednoczmy wszystkie siły. Ojczyzna, ojczyzna, czeka na ciebie. Zniszczymy nowe domy z betonu i ze stali. Połączmy nasz wysiłek, zjednoczmy wszystkie siły. Ojczyzna, ojczyzna, czeka na ciebie. Towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły. Budujemy nowy świat. Wszyscy do pracy. Jeszcze tylko parę lat. Połączmy nasz wysiłek, zjednoczmy wszystkie siły. Ojczyzna, ojczyzna, czeka na ciebie. Towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły. I tak spoglądamy ku przyszłości razem z zespołem Deserter, trochę też z Kasią Nosowską. Zresztą ich współpraca to nie tylko jeden utwór, ale to zupełnie inna historia. Piotr Metz przyjdzie jutro po 7.30, rozpoczniemy nowy cykl. Pewnie się już Państwo domyślają, z jakim zespołem będziemy spotykać się o tej porze, a jeśli nie, to niech to będzie niespodzianka. No dobrze, w każdym razie nic na razie nie zdradzimy. Poza tym, że chyba najsłynniejszy album tego zespołu to album koncertowy. No a teraz już Państwo będą pewnie zachodzić w głowę. Jutro się wszystko wyjaśni. Proszę się nie martwić. 18 minut przed godziną 8. Zapraszamy do Trójki. A teraz będziemy udowadniać, że jesteśmy wielbłądami. No może nie my dokładnie, ale o tym, jak udowodnić, że jest się wielbłądem, to będzie felieton. A także jak odróżnić jednego wielbłąda od drugiego, bo to wcale nie takie proste. Do niecodziennej kontroli, bowiem doszło na międzynarodowej wystawie Expo w Astanie, w stolicy Kazachstanu, i o tym opowie Państwu Tomasz Jeleński. Każdy, kto chce wejść na teren Expo, musi kupić bilet. Albo, jeśli wybiera się na wystawę służbowo, potrzebuje akredytacji. To dotyczy ludzi, jednak kiedy mamy do czynienia ze zwierzętami, zaczynają się kłopoty. Tak jak w tym przypadku, kiedy w punkcie kontrolnym pojawiły się cztery wielbłądy. Zwierzęta miały uświetnić show jednego z państw arabskich. Eta, kto? A to kto? Wielbrud. To wielbłąd. Akredytacja gdzie? Akredytacja gdzie? Eta wielbrud. Czy tyle? To wielbłąd. Cztery wielbłądy. Bez akredytacji. Nie... Bez akredytacji? Nie wolno. Przecież to wielbłądy. W końcu kazano opiekunom wielbłądów zgłosić się do biura prasowego Expo. Dla połączenia akredytacji nużna... Aby otrzymać akredytację, trzeba dostarczyć zdjęcie w formacie 3x4, amfas, bez okularów i nakrycia głowy, do tego imię i nazwisko artysty. Imię i familia artysta. Cóż, zrobiono zdjęcie pyska, przepraszam, twarzy jednego z wielbłądów, pardon, artystów, i przesłano mailem cztery fotografie z czterema różnymi imionami. Narbek, Nur, Malik, Burhan. I jak tu teraz mówić, że trzeba czasem udowodnić, że nie jest się wielbłądem? Tu bez stosownego dokumentu wielbłądy nie miały szans zostać uznane za wielbłądy. Żartuje dr Tomasz Kowalczuk, językoznawca i filozof z Uniwersytetu Warszawskiego. Wielbłąd jest na tyle charakterystycznym zwierzęciem, że nie ma dyskusji, czy to jest wiewiórka, czy jakiś inny zwierzę. Jaki jest wielbłąd, każdy widzi. I nawet słyszy. Prosimy nie regulować odbiorników. To nie burza. To był odgłos paszczowy wielbłąda. W dzisiejszym świecie może zdarzyć się też, że samo zaświadczenie jest ważniejsze od rzeczywistości. To jest w ogóle taki przymiot myślenia biurokratycznego, czy absurdalnego, czy kafkowskiego. Takiego, w którym rzeczywistość naoczna, która dla nas powinna być oczywista, staje się problematyczna, staje się zupełnie nieważna i zastępuje ją rzeczywistość taki matrix biurokratyczny, taki matrix przyzwyczajenia, jakiegoś absurdu. I taki matrix spowodował, że pewien emeryt przez pomyłkę został uśmiercony w systemie elektronicznym, a udowodnienie, że jest się jednak wśród żywych, nie było wcale takie proste. Mówi Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Dłuższy czas udowadniał przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, że nadal żyje i należą mu się świadczenia. Jego własna osoba, która stawiała się w ZUS-ie, nie wystarczyła. Trzeba było uruchamiać całą procedurę przywracania go do życia. Zaczęliśmy od wielbłądów. Skończymy na koniach. Kryterium prawdy staje się nie rzeczywistość, tylko zaświadczenie. W związku z tym koń może być jak najbardziej krową, a krowa może być koniem. W zależności od tego, czego my akurat w tym momencie oczekujemy, czy co jest akurat wymagane. Muczy? Ależ skąd? Mam przecież zaświadczenie i certyfikat stosownego urzędu. To czystej krwi koń arabski. No i chodziło nam o odgłos paszczą. Bardzo dziękujemy. O koniach, a przede wszystkim o wielbłądach opowiadał Tomasz Jeleński. Taki muzyczny rozrabiaka, czyli Jack White. Za 12 minut godzina 8. Muzyczny rozkład jazdy. To, że Jarocin się skończył, to nie znaczy, że skończyły się imprezy festiwalowe i zaczniemy od tych zagranicznych. Marcin Pośpiech ponownie w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, a dziś wiadomości muzyczne ze świata zaczynamy z wysokiego C. Proszę posłuchać. Yeah. Terup. Terup. All right! Jak to jest, że fani zespołu Queen potrafią tak czysto zaśpiewać? Naprawdę, to duży szacunek. No właśnie, tak było 32 lata temu. 13 lipca 1985 roku na stadionie Wembley na koncercie Live Aid. A Freddie Mercury dziś u nas pojawia się nieprzypadkowo, bo dla fanów zespołu Queen mamy bowiem świetne wiadomości. Na oficjalnej stronie grupy pojawiła się garść oficjalnych informacji o kinowej biografii zespołu. Dzieło ma nosić tytuł Bohemian Rhapsody. Za kamerą stanie Bryan Singer. Freddiego zagra amerykański aktor egipskiego pochodzenia Rami Malek. Na razie nie ujawniono, kto sportretuje pozostałych członków kwartetu, ale chyba castingi się skończyły, także nie mamy szans, Christian. Gitarzysta Brian May i perkusista Queen Roger Taylor pracują jako producenci muzyczni. Wiadomo, że twórcy będą chcieli na potrzeby produkcji odtworzyć pamiętny występ Queen na Live Aid. To jego fragment przed chwilą słuchaliśmy. Produkcja rozpocznie się już w tym tygodniu, ale główne zdjęcie zaplanowano na połowę września w Londynie, a pierwsze wzmianki o filmie pojawiły się już kilka lat temu. Wtedy od twórcą roli Freddiego Mercury miał zostać brytyjski komik Sacha Baron Cohen, ale jak teraz się okazuje, tak się nie stało. No ja to troszkę do Briana Maya jestem podobny, chyba czasami. Zwłaszcza z fryzury. To teraz informacja dla osób, które mają niewielkie nadwyżki gotówki. Billy Corgan wystawił na sprzedaż ponad 100 instrumentów, wzmacniaczy i efektów, z których korzystał podczas nagrań wszystkich albumów Smashing Pumpkins. W kolekcji znajduje się m.in. automat perkusyjny, z którego Corgan korzystał podczas nagrywania pierwszych utworów demo zespołu oraz gitara Stratocaster wraz z towarzyszącym jej wzmacniaczem Marshalla, które odegrały kluczową rolę w nagraniach albumów Siamese Dream. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Tak, Siamski, tak. No. Melancholy and the Infinite Sadness. Żebym miał taką gotówkę. No właśnie, pośród unikatowych gitar elektrycznych i basowych znalazła się również automatyczna cytra, na której artysta skomponował utwór We Only Come Out at Night. Unikatowy, jako że reszta zespołu uznała, że instrument na nic mu się nie przyda, a jak się okazało, powstała fantastyczna piosenka. Nieznane są powody wyprzedaży. Może trochę ma zagracony po prostu dom, jako że majątek Billego Corgana jest wyceniany na $50 milionów. A może zmienia branżę po prostu? Może. Będzie sprowadzał samochody za granicę. A jakby, tak, z Niemiec. A jakby ktoś skusił się na instrumenty Billego Corgana i jeszcze zostało mu trochę drobnych w kieszeni, to może je też wykorzystać w inny sposób. Nowojorski dom aukcyjny pod koniec lipca wystawi na sprzedaż płytę z niepublikowanymi utworami Michaela Jacksona. Początkowo aukcja miała być publiczna, ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie album będzie można nabyć jedynie poprzez złożenie prywatnej oferty. Na płycie CD opatrzonej jedynie zapisanym odręcznie słowem Bible, czyli Biblia, znajduje się 9 niepublikowanych utworów króla muzyki pop. Ponieważ płytę sprzedaje osoba związana z Jacksonem, ale nie posiadająca praw do utworów na niej zawartych, nabywca nie będzie mógł dystrybuować piosenek. Cena wywoławcza to $50 000. Dom aukcyjny spodziewa się, że ostateczna cena wyniesie około $1 000 000, a zainteresowanych uspokajamy. Istnieje możliwość posłuchania płyty przed nabyciem. Na takie wydatki może sobie pozwolić Quincy Jones, legendarny kompozytor i producent najważniejszych nagrań Michaela Jacksona. Już wkrótce może się jeszcze wzbogacić. Właśnie rusza proces, w którym domaga się $30 milionów od spadkobierców Michaela Jacksona. Chodzi o część zysków ze sprzedaży pośmiertnych płyt Jacksona, reedycji Bad i kompilacji This Is It. Quincy Jones nie otrzymał swojej części zysków ze sprzedaży, która znacznie wzrosła po śmierci artysty. To Marcin Pośpiech. Bardzo dziękuję za tę informację. Słyszymy się po 8.30. To będą informacje z polskiego podwórka, muzycznego oczywiście. No, jeśli Billy Corgan wyprzedaje sprzęt, na którym grał na początku kariery w czasach szaleństwa grunge'u, to wiedz, że coś się dzieje. Albo coś się skończyło. No, chyba nie chce nam przez to powiedzieć, że więcej nic nie nagra. Albo, że nagra jedynie komputerowo. Bo to już byłby zupełny koniec świata. Panie Williamie, apelujemy. Bo przecież Billy to William. No, do niego można Billy, do księcia Williama raczej nie. Przypominamy o wizycie pary książęcej dziś w Polsce. A skoro wspomniałeś o Michaelu Jacksonie, no to jeszcze taki dodatek przed godziną 8.